sevdim canan çal ki nelke. Hasratım bunu da fiyarım yali, fiyarım yali. Damızı bilmez göz ve kaytalar. Onu idine senin için aydan. Gittim bırvın dil gözlere ağlaşan. Sen mukamın yatla bir da kaydırın. Elem kaydıran. Senin son haydıma düz şeyle. Hasratım unutup seyirim yali, seyirim yali. Gödevime getirin. Sen hakkında acamaydım aydırın. Lelem aydırın. Aydırın canam aydırın. Lelem aydırın canam aydırın.